rândal fumesc că ram citeda, ele cu jote chitată uba. Am rădâmca, am rădâmca, da de buta ceva. Ia cea dâna, ia cea dâna, meta ciuba beba, ba beba. Abeba, amre nana se, abeba, ke ke dar sa pata, abeba, mar nava te tun, abeba, ker masit de ta, abeba, ye ne ke raj raj, abeba, abeba masale. Abeba, chamirwa lubeto. Abeba, amra lekem kare. Ya chatna me ta tu ba ba ba ba ba.